399 zł. RTV Euro AGD. Lepszy dom. Tu mieszkają inspiracje. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 marca, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Od północy obowiązuje zawieszenie prawa do azylu na granicy z Białorusią. Do polskiej armii trafią pojazdy opancerzone Borsuk za ponad 6 miliardów złotych. Alarm smogowy apeluje do premiera o zwiększenie budżetu programu Czyste Powietrze. Zawieszenie prawa do ubiegania się o azyl weszło w życie. Głównym celem nowych przepisów jest skuteczna walka z nielegalną migracją na granicy z Białorusią. Relacja Sylwii Białek. Rządowi w tej sprawie zależało na czasie. Premier zresztą, apelując do prezydenta, podkreślał, że gotowe rozporządzenie leży na biurku, czeka tylko na jego podpis pod ustawą. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna powiedział, że zawieszenie prawa azylowego było konieczne do obrony przed wojną hybrydową. Tu musimy być konsekwentni, tu nie ma kalkulacji. Czasami jest tak, że w stanie właśnie wyjątkowym czy wojennym trzeba podejmować takie decyzje, które są kontrowersyjne. W tej sprawie koalicja rządowa i opozycja mówią jednym głosem, choć oczywiście uszczypliwości nie brakuje. Dobrze, że rząd Donalda Tuska zaczął bronić polskich granic, powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Cieszę się, że pan premier Tusk teraz poszedł po rozum do głowy i wystąpił z inicjatywą zawieszenia prawa do azylu. Z kolei Michał Gramatyka z Polski 2050 przypomniał, że jego partia wprowadzała do ustawy zmiany. Bezpieczniki dotyczące rodzin, kobiet w ciąży. Ograniczenie prawa do złożenia wniosku o azyl stosuje się na granicy z Białorusią. Obowiązywać będzie przez 2 miesiące. Sylwia Białek, Polskie Radio. Resort Obrony podpisał umowę na dostarczenie armii 111 bojowych wozów piechoty Borsuk. O szczegółach podpisanej dziś umowy mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Brały udział zarówno podmioty publiczne, Polska Grupa Zbrojeniowa, jak i prywatny przemysł zbrojeniowy. To jest najlepszy przykład współpracy tych dwóch gałęzi przemysłu zbrojeniowego, które mogą stworzyć coś wyjątkowego. To jest pierwszy od podstaw wyprodukowany, wymyślony w Polsce, będący na użytek polskiej armii, a wierzę, że też będzie dostępny w wersjach, które będziemy sprzedawać do naszych sojuszników. Borsuk to pojazd oparty na uniwersalnej modułowej platformie gąsienicowej, wyposażony w zdalnie sterowany system wieżowy. Polski Alarm Smogowy apeluje do premiera o zwiększenie budżetu programu Czyste Powietrze. Program w nowej odsłonie ma być uruchomiony za kilka dni, ale jak mówi Piotr Siergiej, obecny budżet wystarczy na wsparcie zaledwie 10% gospodarstw domowych. W zeszłym roku do tego programu wpłynęło 280 tysięcy wniosków. Absolutny rekord. Potem niestety program zawieszono na 1/3 roku. On rusza już za kilka dni. Z tym, że wiemy już, że są to środki wystarczające na 160 tysięcy gospodarstw domowych. W Polsce wciąż około 2,5 miliona domów ogrzewanych jest tak zwanymi kopciuchami. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko księdzu z diecezji sosnowieckiej, w którego mieszkaniu ponad rok temu zmarł młody mężczyzna. Jak informuje prokuratura, zebrany materiał dowodowy wskazuje na to, że zgon pokrzywdzonego spowodowany był działaniem księdza i wynikał z podania pokrzywdzonemu różnych środków odurzających. Znaleziony w mieszkaniu księdza mefedron mógł odurzyć kilkadziesiąt osób, dlatego odpowiada także za posiadanie znacznych ilości narkotyków. Rośnie liczba ofiar pożarów w Korei Południowej. Nie żyje już co najmniej 27 osób. Ponad 37 tysięcy zostało zmuszonych do ewakuacji. Według lokalnych władz przyczyną pożarów była działalność człowieka. Wiatr utrudnia akcję gaśniczą helikopterów. Jeden z nich rozbił się we wtorek. Pilot zginął na miejscu. Zniszczonych jest niemal 200 budynków. Spłonęły co najmniej 2 świątynie buddyjskie wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Ministerstwo Kultury analizuje brak dofinansowania wydarzeń kulturalnych na terenach popowodziowych. Organizatorzy Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady oraz Festiwalu Tańca imienia Olgi Sawickiej w Lądku-Zdroju opublikowali apel, jaki skierowali do ministra kultury. Hanna Wróblewska zapewniła, że będzie chciała dofinansować te wydarzenia. Z ogromnym niepokojem czy smutkiem przyjęłam brak Lądka-Zdroju wśród beneficjentów tego programu. Byłam w tym mieście, byłam w Lądku-Zdroju, byłam w Stroniu. Wiem, że sytuacja jest bardzo poważna. Będziemy analizować i szukać możliwości dofinansowania tych wydarzeń w takich ramach prawnych, w ramach współpracy z naszymi instytucjami, jakie możemy zaoferować. Zarówno Festiwal imienia Andrzeja Zawady oraz Festiwal Tańca imienia Olgi Sawickiej skupiają za każdym razem setki tysięcy mieszkańców, kuracjuszy i turystów. Klimat.

Dziękujemy za pierwsze życzenia, które już do nas płyną z okazji 63. urodzin Trójki. Zaczynamy świętować właściwie już od jutra, od nadania studiu M5 imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego, potem po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert dwóch kwartetów. Special Quartet i Atom String Quartet. Mnóstwo atrakcji mamy dla Państwa przygotowanych na stronie Trójki polskieradio.pl/trójka albo jak kto woli Trójka polskieradio.pl można przeczytać, czego się można spodziewać po nas w tych najbliższych godzinach, bardzo dla nas odświętnych. 63. urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia zbliżają się wielkimi krokami. Dziękujemy za pierwsze życzenia, telefony, oznaki sympatii. To dla nas bardzo ważne, że Państwo słuchają Trójki, pamiętają o Trójce, bo my tu przy Myśli Wielkiej 357 jesteśmy właśnie dla Was. ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Czy ja tu mogę zamówić jakąś piosenkę? Można coś mocniejszego. AC/DC, You Shoot Me All Night Long. To jest dodacie takiego ognia tym słuchaczom. Ja się wychowałem na Trójce i cieszę się, że wróciła Trójka. Mam 66 lat i odkąd pamiętam, słuchałem tylko Trójki, UKF. Ach, no jaka to jest magia, ci wszyscy prezenterzy. Także no nie ma tych takich, ale fajnie, że jesteście wy młodzi. To trzymacie poziom, powiem panu, bo jestem taki wybredny, ale jest to, jest klasa, styl i ładny język polski. Także pozdrawiam serdecznie. lipcu minie 45 lat od premiery płyty Back in Black. To pierwszy album, na którym przy mikrofonie w zespole AC/DC już pojawił się Brian Johnson. Zastąpił Bona Scotta. You Shook Me All Night Long to jedna z Państwa propozycji dziś w muzycznej poczcie UKF-u. 22,7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Ten adres jest do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę. Pani Dominika pisze tak. Dzień dobry. Czeka mnie jeszcze dziś długi dzień pracy, więc będę bardzo wdzięczna za utwór Hydro, piekło, wstąpienie zespołu Laocze. Jesteś przejmujący, więc jak mogłem obrazić się następującymi grzechami? Słuchaj, Noe. Chciałbym na słuchu. Tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, spartolini. Jestem piekielnie sfrustrowany. Spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiumiętowy. Zsyłam potop. Potop. Utopię waszą. Utopię. Waszą utopię. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Wydro piekło wstąpienie. Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur pakuj. Utopię waszą, utopię. Utopię waszą. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zamrzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Wydrwa piekło wstąpienie. Chłopaku, płyń, płyń, Noe, płyń, żyj, a utop topi płyń. Właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe. Gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie imał. Jeden z największych przebojów zespołu Laocze. Hydro piekło wstąpienie, a płyta Gospel, proszę sobie wyobrazić, ukazała się w marcu 2008 roku, czyli już 17 lat temu. Naprawdę, 17 lat temu. 22,7 trójek, telefon do muzycznej poczty UKF-u wciąż dzwoni. Dzień dobry, z tej strony Bartosz. Chciałbym zamówić piosenkę. Poproszę o Carmen Quizzi, Maxima z gościnnym występem Skin. Ze Skankanazji? Bo dawno nie słyszałem tej piosenki na państwa antenie. Be smoking. Now you're telling me it's so damn easy. Try to see yourself as coming queasy. Cause money making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. But I don't wanna be a marketing baby. Try to see yourself as coming queasy. Cause money making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. Amen, Queasy, Maxim i Skin. Zanim sprawdziłem w internecie, to zastanawiałem się tutaj sam siebie pytając, który to mógł być rok i wyszło mi, że to mniej więcej 25 lat temu. Wchodzę na stronę internetową i dokładnie, data wydania, rok 2000. To był jeden z naszych przebojów trójkowych wtedy w 2000 roku. Come and Queasy, Maxim i Skin. A to już 29 minut po południu. 22 i 7 trójek. Państwo dzwonią i zamawiają te piosenki, które dobrze brzmią na antenie trójki, ale w tych dniach, kiedy świętujemy nasze urodziny, to państwo dzwonią i proszą o te szczególne utwory kojarzące się z programem trzecim Polskiego Radia. To kolejne takie zamówienie. Maciej z Katowic, chciałbym życzyć całemu zespołowi redakcyjnemu, staremu i nowemu, dużo zdrowia z okazji urodzin i może piosenka stara, ale jara, Red Boxów, która była na liście przebojów, ale nie For America, a Czanko, żeby przypomnieć Amerykanom, gdzie ich korzenie europejskie są. Pozdrawiam. Stones, we're hybrid, divided, hide the wind and

But that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Lemmy, jego Motorhead i Ace of Spades. Niech dzisiejszy przebój porannej audycji zapraszamy do trójki. To serdeczne pozdrowienia dla redaktora Marcela wysyłamy przy okazji właśnie Ace of Spades i Motorhead na antenie trójki w muzycznej poczcie UKF-u. 2027 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Pan Darek ze Zduńskiej Woli pisze tak. Trójka ma 63 lata, a ja jestem 63 rocznik. Z tej okazji poproszę Golden Earring, Radar Love. No more speed, I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. Whoa. And the radio played that forgotten song. Brenda Lee's coming on strong. And the newsman sang his same song. Zespół Golden Earring. Golden Earring to grupa holenderska. Działała przez 60 lat od 1961 roku. No i to był jeden z ich przebojów, który dotarł także tu do nas, do Trójki, wielokrotnie prezentowany także przez lata w muzycznej poczcie UKF-u. Radar Love. Już za 7,5 minuty 13. Kolejny list ukf@polskieradio.pl jest od pani Natalii z Bydgoszczy. Poproszę o Dancing in the Moonlight, Toploader. Zawsze uśmiecham się przy tej piosence i wracam wspomnieniami do czasów studenckich. Może komuś jeszcze umili ona czas. Time.